یک شاخ گل، برنامه شماره 251. Dude. به دامان تو ما دست تولا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم. همه شب از طرب گریه مینا من و جام خنده برگردش این گنبد مینا زده ایم. در خور مستی ما رطل و خم و ساغر نیست، ما از آن باده کشانیم که دریا زده ایم. جای دیوانه چو در شهر ندادند هما، من و دل چند گهی خیمه به صحرا. از در در آمدی من از خود به در شدم، گفتی که از این جهان، گفتی که از این جهان به جهان دگر شدم. دوستم گوشم برا گوشم برا تا که خبر می دهد ز دوست جانم گوشم برا تا که خبر می دهد ز دوست صاحب خبر می آمد و صاحب خبر می آمد و من بی خبر شدم جانا جانا گفتم ببینم شما را گفتم ببینم مگرم درد اشتیاق ساکن شوم بدیدم آن ما مشتاق تر شدم. جای رفتن به پیش یار، چندی به پای رفتم و چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم و از در در آمدی من از خود به در شدم. گفتی که از این جهان به جهان دگر شدم. جانا جانا جانا از در در آمدی من از خود به در شدم.

شاخ گلی که نثار شد شماره 251 بود که با شرکت آقایان بدیعی و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار از مولانا، سعدی و همای شیرازی. گویندگان به ترتیب آذر پژوهش و سیما.